redaktor, sprzedaje pani temat. Prosto z ulicy, centralnie z podziemia. O małolatach, o dzieciakach, o szczeniakach. O pogrążonych w nędzy Polakach. Pani oskarża, młody przestępca. Diluje, bije, kombinuje i przekręca. Nad ofiarami się znęca. Złodziej, bandyta, bardzo groźny morderca. Pani redaktor, a czyja to wina? Ważny jest skutek, lecz ważniejsza przyczyna. Dziurawe buty, kiedy zbliża się zima. Starych nie stać na ciuchy dla syna. Dzieciak nie jest ślepy, kuma sprawę. Bardzo szybko rozkminia zasadę. Być na czym mieć, nie zawsze zgodnie z prawem. W chorym systemie wyniucha każdą zdradę. Jednak uczciwie próbuje zdobyć środki. Łapie robotę, nosi ulotki, mija miesiąc. Dzieciak wali po sałatę, spadaj mały. Raz, zapomnij o wypłacie. Ściema na maksa, życiowa nauka. Nie będę frajerem, już nikomu nie zaufam. Nigdy więcej, nie dam się oszukać. Teraz ja, tak, frajerów będę stukać. Dzieci gorszego Boga, dla nich słońce nie chce wstać. Dzieci gorszego Boga stoją w cieniu naszych miast. Dzieci gorszego Boga ciągle więcej pośród nas. Dzieci gorszego Boga, dzieci gorszego Boga. Pani redaktor, dzieciak łapie układy. Być na czym mieć wedle nowej zasady. Nocne wypady, sklepy, samochody. Się poprawia jego stan finansowy. Już nie chodzi głodny, zaniedbany. Nie kroi nocą kasy z portfela mamy. Czasem stuka, dziesiony na frajerach. Z dumą obejmuje nowy etat, pasera. Potem dealera, następnie łyka gnata. Strzela, zabija, by zgadzała się kasa. Pani redaktor zdziwiona, trochę zdumiona. A może przerażona? Skumaj temat i skup się na przyczynie. Otwórz oczy, a zobaczysz, kto jest winien. Nie dzieciak, nie ja i nie mafia z Wołomina. W politykach i systemie przyczyna. To oni robią śmieci z uczciwych ludzi. Na zysk zero szans, za to szansa na długi. Na niegodne życie z gównianą przyszłością. Zobacz, jak niewielu wychodzi na prostą. I nie pierdol mi jeden z drugim, że to farsa. Że to temat wyssany z palca. Płacę respektem niewinnym dzieciakom gorszego Boga. Pani redaktor. Dzieci gorszego Boga, dla nich słońce nie.